ومو هاوريكاني هاتنا سرداني انجلتا اهانجان جرابة بوني لدايك بوني هلا مروجوا روميو بوي اشكرابو كانجلتا كورزي خاتو ايزابيلايا كخاواني بلكي اسمينا لم يعني خوشادنا وكي جويلن باسانبو كاريدا لنيون خانمو باريز روسي هلا مكاتا دابو درچو بو برگري كدن لانجلتا وباكانا كردن بوي توشت گیانی خوما کم با قربانی بو اوی بیتر مینی که انجلیتا چایی لفاری من نیا زور باشا بچکل بلا مروف کسامانه کی زوری بچای خویدی او کات وفا امانت لبیر دکات انجلیتا هرکو کسانی ترا هر لبر پارمانی خوشوید بلا انجلیتا دیوازا زور باشا کرکا استاجیانی خود لدر زدید نا آرام بخاتون بم کجا بلان باورم پیبکا من امادم بس واز بینه رومیو او منالو خوشی نزانه کچیاله بای زرگه بخصکانی مده نا او مندالیه و خویده تانه چه دلید ابی خوی بر پرسیار بر برام بر قصکانی بطلاوی بلا ماما سخته تقم لیبکا دی زو کدی زور چاکا نه نه تو خوانه که خانم او با چی باز کرد؟ او هر دکتان بیمش کن دیزو کن درسن لیرا با خورش بله خوین خاطر نوکاری منوا دی هستن رون لیرا و تا ساری که دیکش ند بین موا دی برون بسر چاو خان مکم او چی روی داو خانم برزه کم ای گمجا او با چی واد کرد خوخری بود توشی کارا ساعت اگمام کهید داوالی برد نکم سپاس با خواه که به سلامتی کتایی هات گورم من تی نگشتم خاتو ایزابیلا او حال سکوتی کرد با چی دقی برو روی من نکرد بوچی تو براسی ادویس که تقلب کات؟ من لو کاتی دا هنچ گرینگی کم بخوم نداده اگر واش کرده ما بلام است زوره ترسم بخوا کروه گی بی اقلی رومیو خانم نیه ویس که براسی تقلب کات او تنها ایویس تاقید بکاتوا تاقید کرموا؟ بله بچ کولگیان وابزن لو تاقید کنوکش سرکوتو بوید سرکوتم لتاقی کرنوکا؟ بلان چون؟ منم خانمه زور برزناسم او هروا با آسانی متماله بخلق ناکات حتا چنجار تاقیه نکاتوا و پیچه تو لزوم خیزانه بناسید اهده ایکو باوکی انجلیتا ناسی و؟ بله کروکم اها؟ ادولفوی باوکی انجلیتا تاکه کوری خاتو و زابیلا بو پاش ماو ایگل لده ایگبونی باوکی مرد ادلفو مناله که جوان و زیرک بو همو خلکی خوش آنویست خاتو ازابیلا شانازی پیوه کرد بمشه و یه ام کورالجر چاو دیرو نازی که زور دا گوره بو تا بو یه گنجه که به حس که متمانه پی بکره تو بتوانه سختی جیان لسه دای که سوک کرد بلام روشک رو دایوی که چاو روان نکره و روی دا بای جان او جوانه که پیشتر بمباز کرده بوید بینید باش خان مکم چوبانه که تجوتی هر یک بول خیزانه که زور هجار بلام ادولفو جوانی و روشتی برزی اوی چوب دل و بریاری ده بو که بیخوازید و هر واج بو که هنه بی اوی گویب دنه بر حلستی خاتو ازابیلاو کچه که جوانی هم بو نه نه انجلیتا خاتو ازابیلا لدجایتی بردوان بو چونکه وای بوده چوکه امجن هنانه لگل نریدی خانوادکه هن نگونجه لبر اما رای به ادولفو خیزانکی نده که لگلی بجینو لکوشکه که دری کردن پاش ماوه یکی کم حواله یکی زار نخوش گشت شارکه ادولفو خیزانکی به شیوه یکی درسنک نخوش کات می پاشان مردن انجلی تای بچکولشیان لم جهانه دابتن ها جه هشت بچین و مالو رومیو بابرون دی بوستا گورم براتی خانمی که در رقا چون تا اساک رزاکی خوی نبینی و هر لبروی دای که کچه جوتیاری که هجارا براتی سیرا تو راسخی رومیو او خوب از زنانه و که ایم بیر نکنه و اوانه به پی دولمانی خلکی لیکتر جا کنه و آخر او تاوانه منیش زنم که تاوانه بلام ایمه هیچ مال دست نوید کوری شیرینم بلام بو چی؟ نکریم گرفته آبم شوی بروات آخر انجلیتا تاوانی چیا؟ بیسته ارمتی بدن گورم کورا چند سیر بو چند مطمئنی بخوی ها بو بلام ایتر جاری که ایتر نای بین موا انجلیتا تو هاولادی از سودهی لناو خلق دا بلاو گیتا و هرچند انالینی با ازاری که زورا منیش بردوام یارمتی دادم با هرچی گلتوانم دا حبیت ها؟ جان استاگه تمنم بو تیان زفال ها بمیه بیرواری کس بخوین ما ببپرس ها دعوی لبر نکم نیستم بخوین ما بلام تشیمان بو ما من با تخوین ما از دکم روش دوی روش نخوشیکم تونتر ابیتو خرابتر ابم انجلیتا واس بینه با تاوی کم و از دکم کمم چی تر نتوانم برگی نخوشیکم بگرم موجیانیش بزی دیلم ها؟ چی؟ من نخوشیکی خون باش اناسم خود دلتنگ مکرام یا بگیرا من اتوانم ام خانه لبی خوام بباموا باکو هست بخوشیش بکم اگر او آواتم بیتا دی که رو جانی که زار خوی پیو ابینم آوات؟ نمید آبا رو گرشی ببینم اتوانی دو موسیقایم ببینید؟ درست پا ام موسیقای دیاری للان دا پیر ما للان خان موا؟ باکم لراجی لدائی گونی دادای به دا پیرم ایش به دیاری دای به من موسیقای که خوشا که تک گویلی دا گرموه هزدکم که دا پیرم گورانیم با آلتا گوب خوام مینکی دیتا برچام رنگی قجی چاو به هزدکانی توانای و او خنده جوانی که لخندی من اجد یو که تهز به بختوری اکم تو لمانه اگی رومیو تا کاتی کسی خور آوابون اکم ما هزده کم که ایش لگلم دا سیر اکات لانه اما دور بیر لراستی بلا من هزده کم و خیالی بکم لو کاتش داوا هزده کم که دا پیرم منی خوش دوید انجلیتا او چی دا چی دو سرات بیت سبجم گورم پانکم رومیو تا که آواتم اوهی که دا پیرم ببینم داوی لبرده اکم ازانم که داوی که گرانا بلام او تا که آواتم تم اگی اما یه ببینم پیش اوی تن درستیم خراب بید و تنها جاریک انجلیتا ببینی ببینن ادمه به هر شیویگ بی ابی بدبم بولای رومیو انجلیتا ارم بگرد لی خودتون مکا گورم انجلیتا نخوشا چه سپاس با خواک چی شیرینم ام جارشان سلامت بوید دکتور وتی به هیچ شوه خم نخوا روسی استالی گره باب حسیته و ایتر لینا گرم داره چی تر ماندو ببی من باشم سپاس تانکم ندبای رومیو قصر لگل بکا او ماندوی کردوی ام ایده اما پیوندی با رومیو نیا باشا دی استاش کمک بحثی و کچی شیرینم بسر چاو چی؟ اتوی انجلیتا بیبو کشکی خاتو ایزابیلا؟ من نزانم للاین خالکی بخن من که دراق ناسراوا بلام اگر بیبیند انجلیتا خوشه وید بلام رومیو انجلیتا نخوشه لوانه نگهت کشکی خاتو ایزابیلا من او ازانم بلام هی چاری احترمان نیا بلام رومیو الفریدو اما حزی اوا اما لوانه آواتی کتایی بدلم شیانه دا چی؟ دوائین آواتی؟ رومیو تا که آواتم اویه که دا پیرم ببینم داویلی بردو نکم ازانم که داوایی که گرانا بلام او تا که آواتم تیمگی انوی ببینم پیش اوی تن درستیم خراب بید و تنها جاریک ابی او آواتی هر بو بجی بگینم ولاشم گرنگ نی هرچی گرو داد یم تی گیشتی جد اگم منیش لگل تادیم خواه منیش دگل تانا دیم هروه هم منیش بله منیش بو چو از سوتان زاق با توا ایم پیمان منه در ارمتی یک سریب دیم لبره واش ارمتی انجلیتا دیم بله راستا انجلیتا کسی چی باشه پاسی همو تانکم کواتا هر امشو کارکت جیبه جی اکین بله باوی انجلیتا و همو ساله او پار زوان من دزده کوه دعا دکم کتاک ببیتا و بو اوی او کانی من پاری لی نبری بخواج نکا پیاوکا وای اگر دزانی تا پارم خوش دوی لیرم خو پار کانم برا یلا بابرون انجلیتا رومیو من اتم تا چاهم بدا پیرم بکوید ایا اما سیرا ما شاء الله تن جوانی من یه بکارم بر خاطری تو همو کاری دکم هر و هم منیش پاس دانتی سپاس با توش میشو پیویز با سپاس نگه انجلیتا آیا کشکه که دوره؟ زوری نماوا من نزانم تو خان من که زور زور دولمندی بلام انجلیتا گرینگی بمانه نده بم کجه هم باورم پیپکا من امادم باشه من چیم بسر هاتوا باشه بو نتوانم ام کراسی دل بیر بکم چیه؟ من واسه تکم زور بیتوانم من چیم بسر هات و شکانی ام کرا منی هجاند بخاتو ایزابیلا رابگی نکهاتو نلای بیا قل مبا خوام جگه شوانی یاریم نالان نیا پیزو که دور کوا خاتو ایزابیلا رابگی نکه انجلیتا کرا زای هاتو بو سردانی انجلیتا؟ دی بیری خوی میاری نکه دگاه کب کوا ترگا کنا کما وتا خاتو زابیلا رگم پیندا دور کونه وگینا پولیس هم ببانکم تو زی بوست جوی من لی بگرا ها رومیو انا بستا با بگرینا انجلیتا رومیو زور دلخوشم بگیشتن به درگای کشکا که دا پیرم زور دلخوشم سپاسی همو تانکم ها رکانم ایو جیبه دنو پاسوانا اوی بو حاسین دوی هر جیبه زید که ها؟ رومیو من برو بمالو نه ایمو با اصانی واز نهینین ایمی دو کلکش پاک کرو کن اگر ویست مالا سشتی که بی هر ایکین اما آکاری ایمی ببردوامی ادولفو خوزگا ادزانی بین استا هز بچی اکم استا من ساتا کانی جیانم زور بنا راحتی بر ریکم من نتوانم هلویستی خوب بتوایی دل برمو بر یاری کوتایی بدم ادولفو من چی بکم آیا چاوم پیب که تو لباوشی خومی بگرم باشی کارکه برای وده چیه؟ من سر من با جوره و برای زکن کورا بچکن اما چون هستی در جوره و بمگره بستا رومیو هر استا انجلیتا و بناو کشککا خو من سر سری پاسوالکا اکیم یه چاکا فبین که خوش ارد بیتوا او تا هم لیره برا نه نه او تا لیره پاسوال ها زور چاکا ای یکم در من بگره من نزیگ دیرم لو بای جان او چی این لمن پیابون ایما دو کلکش با کروکانین استا اگین انجلی تاو دا پیرش تبینی او چی تا پاسوان او چی روی داو بخوا من نزانم بستا زو بگره داوی لیبرت نکن اما او من نعویز بلام او تاکره گیه لپیش من هیوادرم تیب هم بگید خوال لگال کورای کوری آی خواه جان نام گری ناشرین تکر لیکم انجلی تا توزی خود بگره رومیو بدانیشم ها زور چاکا انجلی تا تو سلامتی باشم اما او ماله اکا باکم تیداله دایگ بوا خود من دومکا توزی بحثی وا من دل خوشم تندرستیشم للا گرنگ نیا رومیو گوی پی ندم تناند اگر امشویش بمرم تخوه ماله انجلیتا نه زور سپاک بود تو همو هاره کالت سپاست اکم رومیو همن با تکه همن با ما براین ها حسد خوان جلیتا چید بسر هد رومیو من امه با پیرم ببینم با یکم جارو با این جار رومیو استا پیویست رسر من چیم کن الفریدو چاوره رومیو اکن انجلیتا استا للا دا پیریتی بله چاوروان که انجلیتا اچم اگرم بدوی دا پیرت رومیو سپاس بوتو من استا زر داشم بیکارو مره با کیوی اچید بگره وا بیکارو بیکارو بوستا مره بولم چید بسر هاتوا دسته ایترواز بینا اوستا یکی باشا دیدو که مره بولم مره نزید بولم دی اما چیتا استا همین بویتاوا من انجلیتام ای تو جیت پی آلن او هوا من دلنیام خاتو ایزابیلا من انجلیتام دا پیرا من ها تو چی دوید ها هاتم بو ایرا بو اوی که تنها چاوم بدا پیرم بکرد من هرگیز باور نکم اما هانی تابی که بو ایرا بید هرچون نبید استامند بینی سبب گره رو مالی روسی تو ادل بو وقت مبیره نیتوا هر لبر اوشنا تو هم سید رخصار بکم تیزو که خیره لیره برو او موسیقایی که انجلیتا به دیاری ده به ده پیره بیره و رکانی خوشیر کرده و بلام انجلیتا نخوشکی زوری بیتاقت کردو لحوش خوی بل بلام اوی جگای داخه ایرمت یکی دکتر کسیلا نیتوانی سودی پی بگینه ایا چی بسرده تو رومیوش چی با اکت؟